osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie. A do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 marca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To skandaliczny akt wandalizmu, tak o zdewastowaniu pomnika Narodowych Sił Zbrojnych w Milówce mówi prezes IPN-u. Świadomość własnych ograniczeń i wad pozwala zdobyć wiarygodność, mówi o tym papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi. Na Międzynarodową Stację Kosmiczną dotarła kapsuła, która ma pozwolić Amerykanom na ponowne loty w kosmos. Zdewastowanie pomnika Narodowych Sił Zbrojnych w Milówce na Śląsku to skandaliczny akt wandalizmu, tak mówi prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Wczoraj nieznany sprawca oblał monument czerwoną farbą. Prezes IPN podkreślił, że zdewastowano upamiętnienie Antoniego Bieguna, Sztubaka i jego żołnierzy. To jest działanie wyjątkowo haniebne, a tym bardziej, jeżeli spojrzymy na życiorys tego człowieka. Być może stąd są te akty takie wandalizmu, bo ci, którzy nie chcą miejsca żołnierzy wyklętych w tym głównym nurcie zmagań o niepodległość, wiedzą, że tę walkę o pamięć przegrali. Antoni Biegun, pseudonim Sztubak, pochodził z Milówki. Od 1945 do 1947 roku był dowódcą oddziału 7 Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych. Zmarł w 2001 roku w wieku 77 lat w Krakowie. Pomnik w Milówce powstał w 2015 roku. Zwracając uwagę na błędy i wady innych, trzeba pamiętać o swoich, tak mówi papież. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra, na południowej modlitwie Anioł Pański. Papież poświęcił krótką katechezę fragmentom kazania na górze z Ewangelii świętego Łukasza. Przytoczył słowa: czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Często łatwiej i wygodniej jest spostrzec i potępić wady i grzechy innych, nie dostrzegając z podobną bystrością własnych. Dodał, że świadomość własnych ograniczeń i wad pomaga zdobyć wiarygodność. Zachęcił do naśladowania Pana Jezusa w obieraniu postawy łagodności i miłosierdzia. Napiętnował obmowę bliźnich. Dziś po południu papież udaje się z wizytą do parafii świętego Kryspina z Viterbo w dzielnicy Labaro na północy Rzymu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Litwini wybierają radnych miast, rejonów oraz merów. Główna Komisja Wyborcza podała, że w ciągu pierwszych 3 godzin z prawa głosu skorzystało około 5% obywateli. Ponad 6% wyborców skorzystało z możliwości przedterminowego głosowania. Trwało ono od środy do wczoraj. Jak podaje litewska Główna Komisja Wyborcza, w sumie do tej pory zagłosowało ponad 11% uprawnionych. W ciągu pierwszych godzin głosowania nie było żadnych nieprawidłowości. Wczoraj policja poinformowała, że prowadzonych jest 7 dochodzeń w sprawie naruszenia prawa wyborczego. Litwini wybiorą dzisiaj ponad 1500 radnych. W pierwszej turze zagłosują też na merów 60 samorządów miejskich i rejonowych. O mandaty radnych walczą kandydaci 14 partii, 90 komitetów społecznych oraz 14 koalicji. W sumie ponad 30 tysięcy polityków. Na listach wyborczych są też przedstawiciele mniejszości polskiej. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. A dodajmy, że wybory samorządowe rozpoczynają tegoroczny maraton wyborczy. Obywatele Litwy w tym roku oddadzą jeszcze swoje głosy w wyborach prezydenckich 12 maja oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja. Kapsuła kosmiczna Crew Dragon dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Możemy potwierdzić, że proces przechwytywania jest zakończony, poinformowała NASA. W załogowej kapsule nie było ludzi, był jedynie manekin. Kapsuła Crew Dragon została skonstruowana przez prywatną firmę SpaceX. Pojazd ten ma umożliwić Stanom Zjednoczonym wznowienie załogowych lotów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Kapsuła została wyniesiona na orbitę wczoraj z przylądka Canaveral na Florydzie przez rakietę Falcon 9. 8 marca w drodze powrotnej kapsuła spadnie do Atlantyku. Od czasu wycofania promów kosmicznych Stany Zjednoczone polegają na Rosji przy wysyłaniu w kosmos astronautów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

know, you know my name. You know my name. Ba-ba-ba-bum. Look up the number. You know my name. Look up the number. You know my name, baby. You know my name. You know my name. Ale wy głupy, prawda? Ostatni pożegnalny singiel na pierwszej stronie Let It Be, no to już wiadomo, że Beatlesi, no i na drugiej właśnie to You Know My Name. No może wy głupy, a może zabawa. No zabawa na pewno. Właśnie, czy to jest słowo z kategorii ważnych słów? Zabawa. No, praca, edukacja, no nie wiem, rozwój, coś tam jeszcze innego, ale zabawa? No a może jednak tak. I zróbmy teraz taką układankę. Najpierw Beatlesi, teraz będzie wypowiedź karnawałowa Aleksandra Robotyckiego, to jest pracownik Muzeum Etnograficznego w Warszawie, a potem ja jeszcze coś powiem no, w tym duchu i zaproszę Państwa do rozmowy. Dobrze? No to bardzo proszę, Aleksander Robotycki, rozmawiała z nim Agnieszka Furtak-Bilnik. Zabawy miały dużo większy wymiar społeczny. W sensie nie mówię o społeczeństwie całym, tylko mówię o społeczności lokalnej, nawet kilkudziesięciu osób. Kiedyś nawet miasta, dzielnice, wsie były bardziej zamkniętymi środowiskami. Współcześnie żyjemy w dużo większej sieci znajomości i zależności niż kiedyś. A według mnie nie można nam odmówić intensywności uczestnictwa w jakichś tam zabawach. Więc był to inny sposób uczestnictwa, który wynikał z wielu czynników, czy to przepływu informacji, zasobności i bogactwa, rozbudowanych relacji społecznych. Okres karnawału jak najbardziej jest też momentem zabaw, tyle tylko, że nie są to takie zwyczajne sobie od zabawy, są to zabawy bardzo często w jakiejś dekoracji. Nie chodzi mi o przebrania. Jedni na przykład wędrują od domu do domu, są bardzo głośno, albo bez żadnego dźwięku. Ta opozycja, głośno, cicho, to wszystko odnosi nas do pewnego porządku i symboliki. Najczęściej hałas odganiał jakieś złe moce. Przebranie zrzucało z nas naszą tożsamość. Mogliśmy robić dużo więcej rzeczy. Była hierarchia, jeden był bogatszy, ale w korowodzie karnawałowym wszyscy byli równi. Oczywiście karnawały to też combry babskie, czyli zabawy typowo kobiece, gdzie to kobiety potrafiły włączyć właśnie świeżo zamężną dziewczynę do swojego grona, gdzie też kształtowały jakiś rodzaj hierarchii w tym gronie. Karnawał to też jest funkcja. To nie jest tylko i wyłącznie zabawa dla zabawy, ale to też buduje jakąś relację społeczną. To jest karnawał. Jeśli chodzi na przykład o tą końcówkę, o ostatki, no to jest to mnóstwo jedzenia i mnóstwo picia i muzyka. Ze względu na to, że nadchodzi w kręgu kultury chrześcijańskiej Środa Popielcowa i to wszystko znikało. Znikała muzyka, znikało jedzenie, obfite jedzenie, a tym bardziej mięso. Alkohol też był ograniczany. Przerost wszystkiego miał symboliczny charakter takiego czasu teraz, ale oczywiście mamy w głowie to, że za chwilę to się skończy. Jedną z takich charakterystycznych zabaw jest zabijanie grajka. Oczywiście znowuż symbolicznie zabijało się grajka, w tym sensie, że na przykład o którejś godzinie wynosiło się go z karczmy i karczma cichła. Od tego momentu, prawda, nazwijmy to moment zadumy. Podobnie było z alkoholem, tańcami, muzyką. Grajek znikał, koniec. Wszystko, co najważniejsze. Ale to właśnie jednak początek, mam nadzieję, że rozmowy. Pytam Edyty Kocembysz, wydawcy tej audycji, czy uczestniczy w combrach babskich, powiedziała, że nie uczestniczy w combrach babskich, ale w kręgach kobiet. No i na tym polega zmiana. Ja mówię, że to lepiej, gorzej. Ja myślę, że te zabawy się bardzo zmieniły w tym sensie, że to teraz są jakieś one, tak mi się wydaje, nie bezinteresowne, które przy okazji coś tworzyły, tak jak była mowa o tym karnawale, no powiedzmy XVIII-wiecznym. Tylko, że no na przykład, no nie wiem, mamy imprezy integracyjne, co my tam mamy, gry edukacyjne, mamy grywalizację, takie zjawisko, żeby w pracy się tak jeszcze lepiej pracować, ale trochę się jeszcze pobawić przy tym i tak dalej. Znaczy to po coś jest, ta zabawa jest tylko, no właśnie po coś, ona jest jakoś moim zdaniem nieważna, bo ważna jest praca, ważna jest edukacja, ważny jest rozwój, prawda? No, może się mylę. I teraz jeszcze, coś w rodzaju komentarza a propos karnawału, tak no tego dawnego karnawału. Jest taki obraz z 1560 roku, bardzo znany, wisi w Wiedniu, no ale znany z reprodukcji ogromnej ilości. To jest obraz Bruegla, proszę zobaczyć, ja tak powiem, ta forma jest, no powiedzmy, tak się przyzwyczailiśmy wymawiać to nazwisko. I to jest obraz zabawy dziecięce. Jak u Bruegla mamy bardzo dużo różnych postaci wypełniających szczelnie płaszczyznę obrazu i to są mali ludzie, no to są to małe postacie, ale to mali ludzie, bo to są dzieci. Jest tam podobno 250 sylwetek tych dzieci, figur dzieci i one się bawią. Co ciekawe, no nie mają smartfonów nawet. No nie mają gier planszowych, ani w ogóle żadnych zabawek edukacyjnych, ale się bawią. I hulają na całego. I 92 zabawy naliczono na tym obrazie. I teraz, gdybyśmy tak przywołali w pamięci takie zabawy, które my znamy i potrafilibyśmy się w nie bawić i wiemy, jakie to są zabawy, no to ile ich jest? 5, 3, 7? No, ciuciu babka, co tam jeszcze? 1, 2, 3, baba Jaga patrzy, ambasador, no w różnych wersjach tam różnie się to nazywa. No, może 5. A tam jest 92 i to bez smartfonu żadnego, zero smartfonów, bo to jest 1560 rok. Więc mam takie pytanie do Państwa, czy to jest jeszcze w ogóle coś ważnego w zabawie? Tak po prostu, żeby się pobawić i nie myśleć o rozwoju, ani o edukacji, ani o pracy. I żeby to nie była zabawa integracyjna, tylko tak po prostu zabawa, która daje sercu radość. To są takie zabawy jeszcze? Jak się Państwo bawią i w co? No to może dzisiaj o tym. Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Masecki, Młynarski, Polowanie na Tygrysa, czyli Tiger Rag, taki no, standard jazzu tradycyjnego. Zabawa też akurat, prawda? Kończy się karnawał. Czy się wyszaleliśmy? Czy się wybawiliśmy? Czy umiemy się w ogóle bawić? No myślę, że czasami idziemy w improwizację, ale to raczej się nie sprawdza. No czasami to są takie jakieś, jak free jazz, no, że tam jest wspaniały, ale niekoniecznie. To tak samo chyba jest tutaj. Ja myślę, że trzeba mieć jakiś repertuar zabaw i umieć się w nie bawić i być do tego przygotowanym. To powinien być taki kapitał kulturowy. Nie sądzą państwo? Tak jak znajomość języka obcego, albo no, znajomość jakichś książek od czasu do czasu i filmów, to ja myślę właśnie, że umiejętność kreowania zabaw, to powinna być właśnie taka umiejętność, bo każdy, ale może się zagalopowałem, nie wiem, co państwo powiedzą. Posłuchajmy teraz. Teraz będzie pani Agnieszka Stein, która jest psycholożką dziecięcą. W zabawie proces jest ważniejszy niż cel. Czyli to, co robimy w tej aktywności, która jest zabawą, jest ważniejsze niż jakiś produkt, efekt końcowy. I ja myślę, że to widać w zabawie dzieci, że dla nich proces jest ważniejszy niż cel. A dla nas dorosłych często cel jest ważniejszy niż proces, że jak coś jest tylko procesem i nie jesteśmy w stanie zobaczyć w tym jakiegoś końcowego celu, to jest nam trudno tą aktywność potraktować poważnie i że w ogóle trudno jest nam być w procesie i tu i teraz w tym, co robimy, tylko ciągle myślimy o tym, czy coś z tego będzie. I jakoś myślę sobie, że jak coś robimy dobrowolnie, to dużo więcej to ma pożytku niż z takich rzeczy, które właśnie powinniśmy i musimy. Zabawa bardzo nie lubi pośpiechu, a my jednak mamy dużo takiej presji czasu, że ciągle się spieszymy, że ciągle już jest za mało czasu, że ciągle tracimy czas, że szybciej, szybciej i że to jest taki stan, który w ogóle trudno jest z zabawą pogodzić. Więc ja myślę, że się możemy bardzo dużo uczyć z tego, co dzieci robią, a raczej myślę, że jakoś z powrotem wracać do tego, co żeśmy wszyscy sami kiedyś potrafili. Na przykład być skupieni tu i teraz na tym, co robimy, a nie wybiegać myślami w przyszłość. Jak dorośli się uczą być tu i teraz tej działalności, aktywności, którą teraz robią, to się nazywa uważnością. I teraz na temat uważności, mindfulness i tego, jak ona dobrze ludziom robi na różne rzeczy, bardzo dużo się mówi. Właśnie na przykład daję sobie taką przestrzeń na to, żeby być w ciekawości, w tym, że się pozwalam tej zabawie trochę zaskoczyć temu, co się dzieje i odkrywać, co tam może się wydarzyć. No ale to ciekawe, bo tutaj znowu było o tym, że to jest tak po coś, prawda? Wszystko, co najważniejsze. A no właśnie, i dlatego pytanie, czy to jest właśnie z kategorii najważniejsze, zabawa, chyba jest zasadne. Czy to jest po prostu strata czasu może, jak państwo sądzą? To nawet trudno opisać chyba radość, która z niej płynie. Trudno pewnie o tym mówić, ale może państwo spróbują. Albo może państwo powiedzą o takich zabawach, które znają, znacie. Albo może takich bo są takie zabawy, no, według scenariusza. Na przykład ciuciu babka, albo raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy, żeby już sięgnąć do tych najbardziej podstawowych. Albo są takie wymyślone, wyimprowizowane. I one są nieprawdopodobne. Dzisiaj rozmawialiśmy właśnie z Edytą na temat takich zabaw wyimprowizowanych z dzieciństwa. Albo teraz, które jeszcze teraz trwają i na przykład z dziećmi czy z wnukami się bawimy właśnie w taki sposób. No to jest w ogóle, to jest zjawisko. Czy to jest strata czasu? Bo wydaje się, no niby wszyscy zaprzeczą, czy wielu z nas zaprzeczy, ale tak traktujemy jednak zabawę po macoszemu, że to nie jest nic z kategorii wszystko, co najważniejsze, no bo to jest praca, no bo to jest edukacja, zabawa. Bo musi być po coś, prawda? Posłuchajmy teraz. A, zresztą, no może państwo wiedzą, kto to wykonuje, ten zadziwiający utwór w zadziwiający sposób. It has been a hard day's night, and I have been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. You know I work all day to get you money to buy you things. And it's worth it just to hear you say you are going to give me everything. That's why I love to come home. 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you, holding me tight. Tight. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. No i kto to był? Z piosenką chyba nie ma problemu. Da się ją rozpoznać, też repertuar beatlesowski, ale ten wykonawca. To jakiś historyczny monolog z Teatru Elżbietańskiego, prawda? Dostałem kilka listów, kilka maili z identyfikacją tego beatlesowskiego numeru pierwszego You Know My Name i pojawiają się wspomnienia, jak to było, jak kupiłem taką pocztówkę dźwiękową, ale tutaj, no to może być problem. Ale mówię o tym też dlatego, że zagadka to jest przecież, zagadki, zabawy. W zagadki to też są zabawy, prawda? Kiedyś to był taki repertuar oczywisty, z oczywistych. No a teraz właściwie, jak uczę studentów, no znowu jest po coś teraz. Nie mówię o bezinteresownej zabawie, ale jak uczę studentów dziennikarstwa, to stosuję taką zabawę, no różne zabawy zresztą, ale trochę wymyślam, trochę sięgam do takiego repertuaru klasycznego. I na przykład jest taka zabawa w 20 pytań. To oni nie wiedzą, co to jest. Muszę im wytłumaczyć zasady. Nie wiedzą. To niesamowite. Nigdy nie byłem jakimś takim wodzirejem. Teraz właściwie stałem się w radiu trochę wodzirejem. I to jest, nie wiem, czy to jest zgodne z moim temperamentem. No są znacznie lepsi ode mnie wodzireje. Ale no, ja wiem, co to są te różne zabawy. Oni nie wiedzą. To chyba się jeszcze gorzej jest niż było. Jest taka, pamiętam taki rysunek. Dwóch panów siedzi na ławeczce, bardzo mocno starszych, i przychodzi taka starsza pani i widać, że jeden jest zainteresowany, że obaj są nią zainteresowani, i jeden jeszcze mówi do drugiego tak: ty wiesz, jaka to jest dziewczyna, wiesz, ile ona zna chorób? I, no, a myślę, że takim kapitałem byłyby te zabawy. Myślę, że to jest ktoś, kto zna zabawy i potrafi je animować, no to jest dopiero skarb, prawda? Może tacy się odezwą dzisiaj też wodzireje zawodowi albo tacy naturalni. No zapraszam. O zabawach dzisiaj rozmawiamy. Czy to jest strata czasu? Takie proste pytanie. 7trójek@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz będzie fragment niestety. To jest wspaniały numer. To jest Namysłowski. 1, 2, 3, 4. Mistrz Namysłowski, to jest fenomenalne, 7.22, więc trochę za długo, może kiedyś posłuchamy w całości, albo państwo sięgną. Bo dzisiaj rozmawiamy o zabawie, no, rozmawiamy, no, porozmawiajmy. Jest z nami pani Elżbieta, dzień dobry. Dzień dobry. I słucham. No, ja pamiętam taką zabawę, no jestem bardzo 60+, taką zabawę jeszcze z rodzinnego domu, nawet nie mieliśmy telefonu, ale radio oczywiście było. I nawet w niedzielę po obiedzie, jak przyjeżdżali, przychodzili już nieznajomy na tak zwaną kabusie do rodziców i domowe ciasto, to już nie było o czym rozmawiać, to na przykład graliśmy za pudełkiem zapałek. Pudełko zapałek się częściowo opierało o blat, troszeczkę musiało zwisać i się pstrykało. Palcem wskazującym się podrzucało. Jak się przewróciło płasko na drugą stronę, to były 2 punkty, jak na bok to 5, a mistrzostwo to było, jak pudełko się zatrzymało na sztorc. No i tak się bawiliśmy, także gdy jeździłam na wieś do gąsek, które były jeszcze wtedy rolnicze i też dzieciaki się bawiły i dorośli razem z nami. A co ciekawe, bo dzisiaj u nas akurat deszcz pada. Nie wiem czemu, ale akurat w deszczowe dni dzieciaki się zbierały w gąskach na strychu, wolno nam było tam wtedy wejść i wszystkie przez okno puszczaliśmy bańki mydlane, no i oczywiście ze zwykłych kubków, zwykłymi, prawdziwymi słomkami słomianymi, no i zawsze ktoś z dorosłych doglądał i mówił w danej serii, kto puścił największą bańkę, albo która bańka najdalej pofrunęła i w ogóle takie rzeczy były różne. A teraz chciałam powiedzieć, że dzieci też by chętnie do tego wróciły, myślę, gdyby rodzice dali im na to szansę, bo ja mam wnuka 12-latka i gdy pierwszy raz mój syn, a jego ojciec zaproponował mu, że pojadą w dzicz, no bo jeszcze są takie fajne miejsca w Polsce, gdzieś tam w Beskid Niski, że no tam może nie będzie światła, więc no to, co wygląda najpierw przez telefon, to on był przerażony. Ale się okazało, że po paru dniach tam był już zachwycony, a przed następnymi wakacjami to już koniecznie do taty, słuchaj, musimy tam pojechać, bo tam dzieci jeszcze się bawią inaczej i jemu, miastowemu się to bardzo, bardzo, bardzo podoba. I ten komputer, telefon i te różne gry komputerowe są w ogóle niepotrzebne na takich fantastycznych wakacjach, ale to oczywiście rodzice muszą podjąć taką decyzję. Żeby a czemu nie podejmują pani? Czemu pani zdaniem nie podejmują? Wie pan co? Jakbym powiedziała szczerze, no, to pani się mówi, poobrażają. To tak jakoś ale może... Myślę, że przede wszystkim z wygodnictwa. Z wygodnictwa, aha. Oczywiście mówimy do hipotetycznych osób, a nie do tych konkretnych, to jest jasne. Z nie, wygodnictwa, nie, tak. Bo wie pan co, no łatwiej jest nawet takim ludziom koło 40, nieźle zarabiającym, łatwiej jest wywieźć całą rodzinę gdzieś tam, gdzie znów ktoś, bo tam się też bawią, mówią, aha, że przecież tam dzieci mają świetną zabawę. No tak, ale tę zabawę ktoś im znów podaje na tacy. Tak, tak, to prawda. To prawda. No. No prawda. Ale te zapałki to są zapałki, kości zawsze przy sobie mieć można. No jeszcze można w inteligencję, ale to dzisiaj coraz trudniej. Czyli kartkę się dzieli na rubryki, tak? Państwa, miasta, tam na rośliny, tak, zwierzęta, tak, tak, na jakąś literę. No i czasami się okazuje, że uczniowie po czwartej, po piątej klasie są lepsi od ich rodziców. Uh-huh. Dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej. Pani powiedziała, że w inteligencję coraz trudniej. No podobno widziałem taki artykuł, który głosi, że efekt Flina, ten przyrost inteligencji co 10 lat chyba, tak? Że to się cofnęło, że właśnie niestety coraz trudniej. To porozmawiamy zaraz jeszcze z kimś i zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wszystko, co najważniejsze. O tym kimś jest pani Ola. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No i słucham. Chciałam odpowiedzieć na pytanie, które pan postawił wcześniej. No. Mianowicie, czy zabawa to strata czasu? No, no i osobiście uważam, że zdecydowanie wręcz przeciwnie. To znaczy, zabawa według mnie jest wręcz zatrzymaniem w czasie. Uh-huh. Weźmy pod uwagę to, że jako osoby dorosłe, no ja na przykład osobiście teraz, mój dzień wygląda tak, że idę na uczelnię, wracam z uczelni, idę do pracy, wracam z pracy, idę do domu i kładę się spać. I tak wygląda każdy mój dzień. W związku z czym, kiedy sięgnę pamięcią do ostatnich swoich dni, może nawet tygodni, ciężko mi jest wybrać jakieś takie miłe wspomnienie, jakieś miłe przeżycie, które no tak na długo mi zostało. A jeżeli się cofnąć kilkanaście lat wstecz do czasów dzieciństwa, to takich chwil jest mnóstwo i wydawałoby się, że dzień człowieka był wtedy milion razy dłuższy, był tak pełen przygód, bo potrafiło się wstać rano i naprawdę skończyć dzień z taką ekscytacją, bo widzieliśmy się z mnóstwem przyjaciół, wymyślaliśmy też niesamowicie różne zabawy, że się ciężko by było na takie wpaść. I po prostu dążę do tego, że zabawa umożliwia nam przeżycie mnóstwa przygód, nawet można powiedzieć nie wychodząc z domu. A dzisiaj jako osobie dorosłej zdecydowanie mi tego brakuje. I po prostu czas się skraca i mamy mniej dobrych wspomnień. No tak, ale właśnie dlaczego teraz brakuje? No jak to jest takie ważne, jak to jest prawdziwe życie? Brakuje w nas dzieci, zdecydowanie. Mi się na szczęście udało w pewien sposób jakoś to przewrócić przez adopcję kota ostatnim czasy. I on właśnie uczy mnie na nowo jakiegoś powrotu do zabawy. Tak, rozumiem. Bo bawimy się uganianego codziennie i naprawdę to jest chwila, żeby się zatrzymać i przeżyć czas z takim należytym namaszczeniem, żeby się cieszyć tym życiem. Zabawa pozwala nam cieszyć się tym życiem, cieszyć się chwilą, która trwa. Za chwilę tego nie będzie. Jeżeli siedzimy 8 godzin w biurze, a później siedzimy jeszcze na wykładach, drugie 8. tyle, to zbyt wiele dobrego nie zostaje nam tak w serduszku. A dzieci, tak jak wcześniej pani psycholog powiedziała, że one skupiają się na tym, co jest tu i teraz. Nam dorosłym niestety tego brakuje. Dlatego uważam, że zdecydowanie nie jest to strata czasu, tylko powinniśmy się uczyć od dzieci właśnie wykorzystania tego czasu w sposób odpowiedni. I każdy z nas powinien trochę tego dziecka w sobie odnaleźć. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję bardzo. Są też, ja myślę, że jest jeszcze taki, a to znowu przekonujemy przekonanych, no, ale jednak to działa na wyobraźnię. No, na przykład w mojej szkole legendą był taki chłopiec, kolega, który, no, wtedy tak jedno zabaw było takie plucie przez zęby, właśnie jak strzykanie w tą, trzeba było tą diastemę mieć rozwiniętą, żeby to dobrze wychodziło. No, nie wszyscy mieli, on akurat nie miał diastemy, więc żeby to mu się udawało, to wyrwał sobie jedynkę, no. Proszę bardzo, człowiek zabawy. I też mu nie udawało się, bo to było za dużo znowu. No ale jest legendą. Moja wnuczka mi mówi, dziadziusiu, ty znasz takie świetne historie, opowiadaj. No opowiadam, jestem niewolnikiem, ofiarą własnego talentu. Ale też chodzi o zabawy. Jak się zna dużo zabaw, no to się rośnie w oczach dzieci, rośnie w oczach znajomych, przyjaciół, prawda, czy nie? No może ktoś taki jest wyrośnięty i opowie o tym, jak on to robi. Czy ona, to ja zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i coś znowu do tańca. To się nazywa Shiki Shiki Baba, ten numer. przepraszam, zasłuchałem się i tak trochę głupio wyszło, proszę się nie gniewać. Gry planszowe, nie ma nic lepszego. Gram, kiedy tylko możemy, polecam każdemu. Czat, Mariusz. I jeszcze inne propozycje, na przykład pchełki, nie wiem, czy ktoś to pamięta, pan Krzysztof doskonale. No, a inne zabawy i w ogóle... No, znowu, próbuję zadać pytanie, po co jest zabawa? I znowu to jest ten sam absurd. Jak to po co? No bo jest i tyle, i daje radość. Pani Dobrochna, dzień dobry. Halo? Dzień dobry, jestem. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę. Moje uszanowanie, cieszę się, że pana słyszę. Cóż mogę powiedzieć? Ja w tej chwili to jestem babcia, czwórki wnucząt. Naprawdę? Kiedyś jak tak miałam dzieci, to może nie było tak dużo czasu na zabawę, ale no czasem coś tam się wymyślało. No a w tej chwili to jest właśnie fajniejsze, bo ja nie muszę myśleć o kurzu, który sobie leży, o jakiejś dupie, o czymkolwiek innym, tylko mogę sobie usiąść i na przykład turlać piłeczki. Także to jest bardzo przyjemne i okazuje się, że ja dobrze turlam. Jak na przykład jeden z moich wnucząt właśnie mnie widzi, to mówi, o babcia idzie szukać piłeczek, także siadamy, szuka piłeczek, potem robi jakieś tam mostki albo jakieś tunele, ta piłeczka musi tu, tędy, owędy i tak dalej. Także to są takie, to jest czas, który poświęcamy, czas, gdy siedzimy, nie musimy się spieszyć, możemy bawić się. Nawet jak ja sobie siedzę i jestem z nim, a on szuka, wymyśla coś tam, no to to jest też najważniejsze, że ja cały czas jestem obok niego. A poza tym też właśnie, no w sumie całe mnóstwo zabaw, którymi może mi zabawić dziecko w zależności od wieku. Na przykład jak jest mniejsze, czy tam większe, to właśnie też takie zagadki różne. Jesteśmy gdzieś i opisujemy coś. Dziecko musi zgadnąć, co to jest, prawda? I w zależności od tego, ile ona ma lat. Tak, absolutnie wspaniałe, prawda. Tak, albo na przykład już jakieś większe dziecko, to możemy na przykład mówić dom, ono musi powiedzieć jakiś wyraz, który się zaczyna na ostatnią literę. I w ten sposób też ono myśli, ono szuka wyrazów, ono coś tam kombinuje. Także naprawdę jest cała masa różnych fajnych rzeczy. Co, ja pamiętam, przepraszam, że tak jeszcze nie mogę przerwać. Proszę bardzo. Kiedyś byłam w jednym miejscu i musiałam przez 3 godziny być z wnuczkiem, który miał być cicho. I mieliśmy tylko 3 samochodziki, a jeszcze w ostatniej chwili wzięłam jakieś kartki papieru i długopis do torby. No i powiem, że bawiliśmy się w chowanie samochodzików, w szukanie różnych rzeczy, w wymyślanie czegoś. Pisaliśmy rymowanki, czyli ja coś mówiłam, on dokańczał, ja to pisałam. Potem całą rodzinę wypisaliśmy, ja mówiłam normalne imię, on mówił zdrobnienie, potem musiał opisać, jaka ta osoba jest, potem żeśmy sobie to czytali, na koniec już braliśmy z wisielca. Także później, na przykład po tych kilku godzinach, jak jego mama powiedziała, och, ale ja się tam wtedy zmęczyłam, a ty, a on mówi, nie mówi, ja z babcią się bawiłem. A proszę mi jeszcze powiedzieć, bo to mówi pani o wnuku, o wnuczętach. Tak, pani co to znaczy właściwie? Dla mnie? Tak. No to jest taka radość, powiem. Radość. Bo ja generalnie jestem jakby na tym całym poziomie. Tylko może mam więcej doświadczenia, ale też mnie cieszy piłeczka, która się turla, albo jakieś śmieszne rymowanki, albo jakieś różne dziwne rzeczy. Także ja jestem jeszcze takim niewyrośniętym dzieckiem. Umysłowo, że tak powiem trochę. No dobrze, dobrze. Pani zaczęła mówić i powiedziała, że jest pani babcią czworga wnucząt. Ja myślałem, że ktoś się podszywa, ale... Nie, ja mam taki młody głos, ale już jestem starsza pani, emerytka. No cóż, no, nie wiem jak zareagować naprawdę, bo nadal jakoś nie wierzę. No cieszę się, że są takie młode głosy na świecie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie pani Dobrochno. Proszę ucałować, uściskać rodzinę. I za chwilę jeszcze pani Beata. Wszystko, co najważniejsze. Dzień dobry, pani Beato. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja jestem, tak jak moja poprzedniczka, babcią czwórki wnucząt. Mieszkam w Jeleniej Górze i rodzina mojej córki również. I wcześniej nie będę opowiadała, bo moje dzieciństwo z lat wczesnych 60. to właściwie ludzie wtedy żyjący znają zabawy pewnie wszyscy takie, to znaczy bawili się w ten sposób. Nie potrzeba było specjalnej zabawy, wystarczyło dwoje, troje dzieci, ale że była taka grupa... Pani Beato, a czy pani przez komórkę teraz mówi? Bo ja przerwałem, ale bardzo słabo słychać, tak jakby pani była gdzieś w Rowie Mariańskim, a nie w Jeleniej Górze. O matko! W innym miejscu, gdyby pani zechciała stanąć. Taka zabawa. Stań w innym miejscu. A teraz? Świetnie. Tak, tak? Udała się zabawa. Tak, tak, tak. To super. W każdym razie, do czego zmierzam? Ja już opowiadałam pani, która się zgłaszała, jak to pani Edyta się zgłaszała. Moja córka z mężem zabrali swoje dzieci w prezencie z okazji Dnia Dziecka nad strumyk do lasu, na łąkę. To było tuż przed Jakuszycami, a może już Jakuszyce. W każdym razie piknik, zabawa i na koniec, jak już wracali, to starszych dwoje dzieci mówią tak: wiecie co, to było był najfajniejszy prezent i takie rzeczy właśnie my chcemy. Nie chcemy żadnych zabawek, niczego takiego, tylko właśnie wyjazdy różne. A propos zabawy, tak w ogóle, to opowiem taką historię, kiedy ja się poddałam całkowicie mojej wnuczce Poli i ona organizowała zabawę. Więc jechałyśmy nad morze i ona cały czas mną kierowała, gdzie mam wsiąść, do którego autobusu lub pociągu, przesiadki, potem dojeżdżałyśmy. Nie, to już teraz śpimy i wstajemy i dalsza podróż. I proszę sobie wyobrazić, to trwało kilka godzin. Ja nie wiem, w jakiej roli występowałam, w każdym razie dowodziła Pola i już pod koniec ja autentycznie, a dziewczynka ma niespożyte siły, jest energiczna i bardzo kreatywna i w pewnym momencie ja mówię: Pola, ja już naprawdę nie mam siły. Po prostu już nie jadę nad morze. I ona stanęła i taka była troszkę zagubiona, no bo jak to? Przecież nad morze uwielbiamy jeździć. I to jest właśnie wycinek tego, co robimy. Bo naprawdę ja uwielbiam się z dziećmi bawić. Dla mnie moje wnuki to są takie jakby przedłużenie macierzyństwa i właśnie uwielbiam i bawić się z nimi i rozmawiać. Proszę uściskać wnuki. Dziękuję za piękną opowieść i pani, mówiła pani o tym, dokąd my tam dojedziemy, prawda? No są takie miejscowości, na przykład Radość, Wesoła, prawda? To może właśnie do tych miejscowości panie dojechały, pani dojechała z wnuczką nad tym morzem. To ktoś jeszcze czeka, prawda? Pani Anna Maria, dzień dobry, witam serdecznie, halo? Witam pana, witam państwa. Dzień dobry. Poruszył pan wspaniały temat, temat Dziękuję. Zabawy, temat dzieci. Zabawa jest potrzebna każdemu i od najmniejszego przez całe życie. Zabawa to jest nauka bycia z drugim człowiekiem. Zabawa nas uczy kreatywności, dzisiaj tak szumnie nazywanej. Tak, po prostu prawda. Rozwija naszą wyobraźnię. Aha. Dzisiaj jest ponura pogoda, w związku z czym nic prostszego, tylko usiąść i grać w kółko i krzyżyk albo statki na papierze. Z osobą starszą może trochę, która poprowadzi. Dzisiaj jest ponuro, więc można grać w salonowca. Jeżeli jesteśmy w ogrodzie, to możemy bawić się w państwa miasta. Aha. Możemy skakać przez skakankę albo bawić się w kolory piłką. Aha. Znowu wracamy do domu. Jest niedziela po obiedzie. Starsi siedzą jeszcze, popijają dobrą nalewkę, może dobrą kawę. Możemy zagrać w pomidora. Aha. No, no. Mnóstwo przykładów, czy z wakacji, czy z okresu adwentu, kiedy to dawniej robiliśmy sami łańcuchy kolorowe i zabawki z orzechów, albo z żołędzi, czy ze słomek prawdziwych. Aha. To był czas na rozmowę, na tworzenie historii, na wspominanie, na tak zwane dzisiaj nauka przez modelowanie. Pani w każdym z nas jest dziecko, dorosły i rodzic. Warto, żebyśmy pamiętali, żeby mimo bycia dorosłym nie zgubić żeby tego było dziecka. Też dziecko. Dziękuję bardzo pani Anno Mario, bardzo pięknie. I jeszcze jedna rzecz, taka refleksja, potem jeszcze jedna rozmowa. Taka refleksja, to znaczy jest coś takiego tak pięknego, coś nazywa starszyzna. Jeszcze gdzieś może jest na świecie, prawda? Ta starszyzna gdzieś tam się wycofuje, coraz mniej jest ważna, albo tak się uważa. Ale popatrzcie państwo, jakie ważne rzeczy mogą powiedzieć nam starsi. Przepraszam, ja nic złego nie mówię. Starsi państwo, ile ważnych rzeczy mają do przekazania. No właśnie zabawa to jest jeden z tych tematów. No to jeszcze za chwilę kolejna rozmowa. Wszystko, co najważniejsze. I to jest pani Monika Marciniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Ze stowarzyszenia Big Picture. I tak. Pani nam kiedyś opowiadała niesamowitą historię. Ja panią wtedy poznałem, jak pani to opowiadała, potem w radiu. Tak się zdarzyło, jak pani tańczyła z młodymi ludźmi w pociągu jadącym z Mińska bodajże do Warszawy i to było takie spełnienie marzenia, żeby potańczyć. No więc no, pani robi różne niezwykłe działania dotyczące pracy w kulturze właśnie z młodymi ludźmi głównie. I zabawa jest tutaj jakimś ważną rzeczą, ważną rzeczywistością. Proszę powiedzieć najpierw może o tym, co pani usłyszała, a potem od siebie jeszcze dodać jakieś słówko. Tak, słuchałam od początku wypowiedzi pana i państwa, pana rozmówców. I ja bym tutaj oddzieliła zabawę od rozrywki. Aha. I uważam, że zabawa sama w sobie, no to jest coś edukacyjnego, coś, co rozwija kreatywność, coś, co jest podstawą naszych działań. To zresztą jak już w różnych publikacjach dotyczących kultury zabawa była traktowana jako właśnie taką siłą napędową rozwoju kultury. Uhum. A rozrywka to jest coś, co jest taką namiastką zabawy, bo potrzeba zabawy jest w każdym z nas. No i pójście do hipermarketu z rodziną w niedzielę to jest właśnie rozrywka, a nie zabawa. Włączenie sobie serialu, no to jest rozrywka, a nie zabawa. I rozrywka to właśnie jest po prostu, to jest coś, co może być stratą czasu, bo to jest jakby odpowiedź na nasze poszukiwanie. I często jest, to prawda. Tej potrzeby zabawy. Natomiast zabawa to jest też często takie uczenie się tego, jak funkcjonować w dorosłym życiu, a w dorosłym życiu z kolei na przykład testowanie jakichś rzeczy, które będziemy chcieli w przyszłości zrobić jeszcze lepiej. Wystarczy spojrzeć na zwierzęta. Jeżeli koty się bawią, to one często przygotowują się do walki o pożywienie. Aha. I tak samo w zabawach z kolei, jak popatrzymy sobie na małe dzieci, od wieków zabawki są podobne. Mamy lalki dla dziewczynek, żeby przygotowywały się do roli żon, mam. Tak, mamy jakieś samochody, jakieś różnego rodzaju narzędzia z zabawek. Chodzi o to, żeby właśnie przygotować się do pewnych działań w przyszłości. I zabawa po prostu nie może być stratą czasu. Zabawa jest właśnie rozwojem. Zabawa jest, ma być też oczywiście radością, tak? Ale tak naprawdę jest to głównie potencjał edukacyjny. Ale ja mam taką refleksję, wie pani, że jak się tak zaczyna myśleć, ja wiem, że pani tak nie myśli, tylko że to może łatwiej jest o tym opowiedzieć w ten sposób. Jak się tak zaczyna myśleć, że zabawa jest po coś, to już to, w to brniemy. A właściwie to jest coś, moim zdaniem, to zabawa jest, daje radość po prostu, a przy okazji coś tam się jeszcze ważnego dzieje. Jak tak myślimy i tak czujemy, no to wtedy to jest zupełnie inny świat, prawda? Znaczy, zabawa jest po coś, czyli właśnie po radość, tak? A no właśnie, tak, jeśli tak, to w porządku, to się tak, zgadza, w pełni. Ja uczyłam przez wiele lat w szkole, w tej chwili pracuję na swój własny rachunek, działając w stowarzyszeniu i zawsze na pierwszej lekcji mówiłam, że spotykamy się tutaj, żeby miło spędzić czas i żeby te 45 minut lekcji, mimo że to jest nauka historii, żeby to przede wszystkim był czas, który jest dla nas przyjemnością i radością. I jaką my przyjmiemy formę tej zabawy, tak, bo pan tutaj mówił, że fajnie byłoby znać bardzo dużo różnych zabaw, to już jest mniej ważne, bo zabawy się zmieniają tak, jak zmieniają się technologie, w których funkcjonujemy, ale ważna jest ta otwartość na to, że my w tej chwili możemy sobie jakąś wspólną regułę i będziemy, bo to jest ważne w zabawie, tak, że mamy jakąś określoną regułę, to my będziemy, jakich ram nie będziemy przekraczać. I my wchodzimy w ten świat na te 45 minut bądź na dzień, w zależności od tego, ile czasu na tę zabawę swoją mamy. No i nie ukrywam, że we wszystkich moich działaniach, bo ja realizuję głównie projekty oparte na lokalnej historii, staram się, żebyśmy tej lokalnej historii uczyli się poprzez zabawę. i uważam, że to jest najciekawsze, tak? I na pierwszy rzut oka ich ucha się może wydawać dziwne, że to ma wspólnego z historią Taniec w pociągu, a to był projekt historyczny, który był związany z Józefem Piłsudskim i takim projektem Józefem Piłsudskim. Bohater. Tak. Trochę dziwne, ale tak, jak działa, to proszę bardzo. Ale, pani Moniko, tak, to jeszcze puenta. Dokładnie. Puenta jest taka, że bawimy się przez całe życie i każdy ma tą potrzebę zabawy od dziecka aż do śmierci. W zależności od tego, w jakim jesteśmy etapie akurat swojego życia, mogą być różne formy tej zabawy, ale ważne jest, żeby sobie dawać taką przestrzeń na to, że zabawa jest po prostu czymś jak powietrze. Potrzebna nam do tego, żeby się rozwijać, żeby funkcjonować, no i żeby być szczęśliwym. Dziękuję bardzo. Monika Marciniak, Stowarzyszenie Big Picture, Edyta Kocęba, wydawca programu, Elżbieta Malinowska realizuje audycję od 5 rano. Od której, panie? Od 6 rano. To musi być dopiero zabawa, żeby chcieć robić tak, żeby się zajmować taką pracą. Jak uczę studentów dziennikarstwa, to na pierwszych zajęciach mówię: słuchajcie państwo, to będziemy tu przeżywać przygodę. Panie Krzysztofie, niech pan powie, przygodo hej. No i pan Krzysztof mówi przygodo hej i czasami to nie bardzo się tam jakoś udaje. No ale mam nadzieję, że od czasu do czasu to jest przygoda. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski, wszystkiego dobrego. Gonna grow, I gotta tell her all she'll need to know. I help her realize that she's no right from wrong. Gotta make her strong. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co tam? Pani Krysiu. A wie pani Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś. A i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów, dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy.